اگر کوئی ملازمت پیشہ شخص ماحول کے ساتھ وابستگی سے پہلے اپنی ڈیوٹی میں چوری کرتا تھا، یعنی وقت پورا نہ ہم دیتا تھا، اب مدنی ماحول سے وابستگی کی برکت سے اسے اس گناہ کا احساس ہو جائے اور وہ توبہ کرنا چاہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ ملازمت میں جو ڈیوٹی اجارے میں طے ہوئی ہے، مثلا اجارہ یہ ہوا کہ روزانہ صبح 10 بجے سے شام کے 6 بجے تک کی ڈیوٹی آپ کی اور یہ آپ کی تنخواہ، تو اب یہ جو اجارہ ہو گیا صبح 10 بجے سے 6 بجے تک کی ڈیوٹی، تو اس ڈیوٹی کے دوران با جماعت نماز فرض سے تو سیٹھ نہیں روک سکتا، وہ تو روکے تب بھی پڑھنی ہے، اس کے علاوہ عرفن جو آدمی کو ہوائج ہوتے ہیں مثلا استنجا وغیرہ کرنا، تو اس سے بھی ظاہر ہے وہ نہیں روکے گا، اور اگر بغیر پوچھے یہ کیا تو اس پر کوئی جرم نہیں، اس کا عرف ہے کہ اس کی ضرورت پڑتی حاجت ہے، تو عرف کے علاوہ یا اجازت کے علاوہ کوئی کام ایسا نہیں کر سکتا جس سے اس کے کام میں کوتاہی ہو، مثال کے طور پر ڈیوٹی کے دوران بغیر سیٹھ کی اجازت کے نوافل نہیں پڑھ سکتا، اوراد و وظائف بھی اس طرح نہیں پڑھ سکتا کہ اس کی ڈیوٹی میں کوتاہی ہو، اب مثلا آپ کا کام ایسا ہے کہ دکان پر بیٹھنے کا کام ہے، بیٹھے بیٹھے ٹھیک ہے آپ درود شریف پڑھتے رہیں، وظیفے پڑھتے رہیں، اس کے کام میں کوتاہی نہیں ہے، آپ مسجد میں جا کر کونے میں بیٹھ کر پڑھتے رہیں تو ظاہر ہے اس کے کام میں کوتاہی ہے، تو مسجد میں جا کر بیٹھ کر آپ نہیں پڑھ سکتے، نوافل نہیں پڑھ سکتے اجازت کے بغیر۔ رمضان کا روزہ تو رکھیں گے، وہ اللہ تعالی کی طرف سے عائد کردہ فرض ہے، نفلی روزے سیٹھ کی اجازت کے بغیر اس صورت میں نہیں رکھ سکتے کہ روزہ رکھتے ہیں تو کمزور پڑ جاتے ہیں، کام میں سستی آتی ہے، کوتاہی آتی ہے، ہاں اگر کام میں کوتاہی نہیں ہوتی اور بالکل 100% وہی کام کرتے ہیں نفلی روزے میں بھی تو اجازت کی حاجت نہیں، تو یہ صورت ہے۔ اس کے علاوہ بلا اجازت شرعی جو کوتاہی کرتے ہیں کہ 10 بجے ڈیوٹی ہے تو 11 بجے پہنچتے ہیں، 6 بجے ڈیوٹی ہے تو 4 بجے کبھی چھٹی کر جاتے ہیں، کبھی 5 بجے گول کر جاتے ہیں، کبھی جاتے ہی نہیں، ویسے کوئی ترکیب بنا لیتے ہیں کہ سائن کر دیتے ہیں پھر آ جاتے ہیں کہ ڈیوٹی دے دیجیے، یہ سب دھوکے بازیاں اور گناہ کا کام ہے۔ اب اس طرح جس نے کیا تو جتنا وقت اس نے کوتاہی کی، مثلا 8 گھنٹے کی ڈیوٹی دی آپ کی اور دیہاڑی سمجھو 80 روپے تھی آپ کی، تو 10 روپے فی گھنٹہ بنا، تو جتنے گھنٹے آپ نے کوتاہی کی، سپوز کرو کہ آپ نے آج تک 1000 گھنٹے کی ڈیوٹی میں کوتاہی کی ہے، تو 10 روپے گھنٹہ ہے نا، تو 1000 گھنٹے اگر آپ نے کوتاہی کی تو 10000 روپے بن گئے، جو آپ نے ناجائز اور حرام لیے ڈیوٹی دیے بغیر قصدن، تو اب یہ 10000 روپے آپ کو سیٹھ کو لوٹانے پڑیں گے، اور اس کے کام میں اس طرح جو ترکیب آؤٹ ہوئی اس کی معذرت بھی اس سے کرنی پڑے گی، اس کو راضی بھی کرنا پڑے گا، یہ حقوق العباد میں سے اس کا تعلق ہے۔ اب رہا سرکاری نوکری، سرکاری نوکری میں بھی کوتاہیاں ہوتی ہیں، ٹھیک ٹھاک کوتاہیاں ہوتی ہیں، بلکہ سرکاری نوکری تو کرتے اس لیے مرتے ہیں سرکاری نوکری کے لیے، آتے ہی رہتے ہیں میرے پاس، پولیس کی نوکری مل جائے پوچھنے والا ہی نہیں، ہم مل کے بھتے لے کے کھاتے ہیں پیتے ہیں موج کرتے ہیں، اور معاذ اللہ کفریات تک بھی بھتے ہوتے ہیں، جب بھتا زیادہ آ جائے رشوت تو اس طرح آپس میں باتیں ہوتی کہ آج تو اللہ کا بڑا کرم ہو گیا، حالانکہ یہ کلمہ کفر ہے، اگر رشوت کو یہ اللہ کا کرم کہہ رہا ہے، بازار یہ بھتا تو رشوت ہی ہے، یہ اللہ کا کرم تو نہیں ہے، اللہ کا کرم ہے. یا بولتے ہیں ھذا من فضل ربی، یہ تو میرے رب کا بڑا فضل ہے، یہ بھی کفر ہے. اس کو رشوت کو ھذا من فضل ربی کہنا، تو ایک میں نے مثال دی، ہر پولیس والا رشوت لیتا ہے یہ نہیں کہہ رہا، میں جنرل بات کر رہا ہوں. ہوتا ہے سرکاری اداروں میں، کسٹم کے اداروں میں کلیئرنس جا کرتے ہیں، اس ادارے میں اور جو مکانات، یعنی تقریباً سرکاری اداروں میں بہت اندھیر نگری چلتی ہے ہمارے یہاں. تو اب یہ کہ سرکاری نوکری کر لو، یہ کیا سائن کر دیتے ہیں، سائن کر دیتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں گھر، موج کرتے ہیں. پورا پورا مہینہ، دو دو مہینہ نہیں جاتے اور سائنیں خالی کر دیتے ہیں، یا ترکیب بنا لیتے ہیں کہ سائن بھی اندر ہی اندر ہو جاتی ہے، اور مزے سے یہ تنخواہیں لیتے ہیں، اور اس کو بہادری تصور کرتے ہوں گے، عقل مندی تصور ہی کرتے ہوں گے کہ یار تو کون نوکری، کون ڈیوٹی، کس کی ڈیوٹی، مزے سے کھاتے پیتے مجھ کرتے. تو یہ سب حرام کھا رہے ہیں، تو یہ ایسے انداز جو ہی ہیں حرام اور جہنم میں لے جانے والے کام. ڈیوٹی تو پوری ڈیوٹی دینی ہے، بعض گارڈ ہوتے ہیں جن کو اجارہ ہوا ہے کہ آپ کو اتنے گھنٹے کھڑے رہے، یہ تو مزے سے سو بھی جاتے ہیں، گھروں پہ چلے جاتے ہیں ڈیوٹی پر. یہ گارڈ ہوتے ہیں، یہ آر ایس این بھی ہوتے ہیں ہمارے، یہ سوئے پڑے ہوتے ہیں، لیکن جہاں اجازت نہیں ہے وہاں بھی مزے سے کھاٹ سے سوئے پڑے ہوتے ہیں، ہوش ہی نہیں ہوتا، بس دم سو جاتے ہیں، لمبے ہو کے سو جاتے ہیں. حرام ہے ان کے لیے، یہ جو ان کی آمدنی ہے وہ بھی حرام ہو جاتی ہے، جبکہ ان کو جہاں جہاں اجازت نہیں ہے سونے کی وہاں سوئیں گے. تو قصدن نیند چڑھنا اپنی جگہ پر ہے، وہ اس میں آدمی معذور ہے، اب لمبا ہو کے سوئے گا تو نیند آئے گی. کہنے کوئی بھی ایسا انداز اختیار کرے کہ جس سے اس کو نیند کا غلبہ دور ہو. ڈیوٹی کے دوران باقی ڈیوٹی کتنی ہوتی ہے، 25 گھنٹے تو کھڑے رہنا ہوتا نہیں کسی کو، تھوڑا تھوڑا وقفہ ملتا رہتا ہے، اچھا خاصا وقفہ ملتا ہے. بہرحال تو یہ میں ایک شرعی مسئلہ عرض کر رہا ہوں. اب کسی نے سرکاری ڈیوٹی میں یہ کوتاہی کی، اب کس کو جا کر یہ اپنی ڈیوٹی کے پیسے پیمنٹ کرے؟ یہاں ایک مسئلہ کھڑا ہوتا ہے کہ سرکاری پیسے اگر لوٹانے کی صورت ہے افسران کو، کہ افسران کو وہ اپنی کٹوتی کروا دے کہ میں نے اتنی رقم یا غلط ڈیوٹی دے کر حرام حاصل کی ہے، میں اس کو لوٹانا چاہتا ہوں، تو افسر تو شاید ہنسے گا، کہ عین ممکن ہے کہ اب وہ لے بھی لے اور اپنی جیب میں ڈال لے، اس کا بھی کچھ نہیں کہہ سکتے. تو اگر ایسا کوئی افسر ہے جو اس کا ذمہ دار ہے تو اس کو لوٹا دیا جائے، کہ وہ آگے یعنی اس ترکیب کے ساتھ کہ وہ آگے خزانے میں اس کو جمع کروا لے. اب بظاہر اس کی اگر کوئی صورت نہیں ہے اور آگے پیسے جا ہی نہیں سکتے، کئی ادارے ایسے ہوتے ہوں گے کہ اس میں اب آگے کٹوتی اپنے کروا نہیں سکتے، پیسے آگے جا نہیں سکتے، تو اس کا کیا حل کرے؟ تو اس کا حل یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اتنی رقم صدقہ کر دے، خیرات کر دے، یہی سمجھ میں آتا ہے، اس کے سوا کوئی اس کا حل نظر نہیں آتا. مگر یہ کرنا پڑے گا، توبہ کافی نہیں، صرف اللہ سے توبہ کر لی یہ کافی نہیں، کسی کے پیسے اگر دبا لیے اور توبہ کرتا رہا تو توبہ کافی نہیں، ڈاکو تھا ڈکیتیاں مارتا رہا خالی توبہ کرتا رہا توبہ کافی نہیں، قتل کر دیا ہے قتل عمد ہے، جان بوجھ کر مسلمان کو قتل کیا ہے، اس کی خالی توبہ کر لی تو یہ کافی نہیں ہے، ان کے وارثوں سے رجوع کرنا پڑے گا، ان سے معافی طلب کرنی پڑے گی، اور وہ یا تو معاف کر دیں یا قصاص کا مطالبہ کریں، جو بھی کریں اپنے آپ کو پیش کریں. ایک صورت میرے آقا اعلی حضرت نے بڑی پیاری اس ضمن میں بیان کی ہے، اگر یہ جا کر بولتا ہے کہ میں نے یہ کیا ہے یا قتل کیا ہے یا تمہارے یہاں پیسے کھا گیا ہوں، تو یہ ہو سکتا ہے کہ ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ وہ اگلا انتقام پر آ جائے یا تذلیل کرنے پر اتر آئے یا بہت مسائل کھڑے ہو جائے اور آپ اس کے متحمل نہیں ہیں. تو اس کی صورت یہ ہے کہ اس سے یہ کہے عاجزی کے ساتھ، اس کو اپنا جرم نہ بتائے بلکہ یہ کہے کہ فرض کیجئے دنیا میں بڑے سے بڑا حق کسی کا طلب کیا جائے، دنیا بھر میں سب سے بڑے سے بڑا، سب سے بڑے سے بڑی حق طلب ہی آپ تصور کیجئے، میرے بارے میں کہ میں نے آپ کی دنیا بھر میں سب سے بڑی حق تلفی جو کی جا سکتی ہے وہ میں نے کی ہے. آپ مجھے معاف کریں, وہ حق نہ بتائے بلکہ اس طرح سراب کرے کہ بڑے سے بڑی حق تلفی بھی میں نے آپ کی اگر کی ہے تو وہ مجھے معاف فرما دیجیے, اور وہ اگر کہہ دے کہ معاف کیا تو امید ہے کہ معافی مل جائے آخرت میں. بڑے سے بڑا آقا آپ نے کہا نا, صرف جو ہمارے ہاں وہ رواج ہے بولا چالا معاف کرنا بھائی, ہاں معاف ہے یہ کافی نہیں ہے. اگر واقعی ہم نے حق تلفیاں کی ہیں تو کافی نہیں ہے, ہاں اگر رسمی کہہ رہے ہیں تو ٹھیک, کوئی حرج نہیں. یا اس طرح معافی مانگتے کہ معافی مانگنے کا انداز بھی بعض اوقات دل آزار ہوتا ہے اور آدمی گھبرا کے ہاں بولتے ہیں بھائی بھائی معافی تو مانگتا ہوں یار, اب معاف بھی کرو گے یا نہیں؟ اتنی بار تو بولا کہ معاف کر دو معاف کر دو, سوری ویری سوری, تو اس طرح معافی تو نہیں ہوگی, تو الٹا دل آزاری ہوئی, دادا گیری ہوئی, معاف کرتا کہ اور ایک دوں, ایسے معاف نہیں ہوتا. معاف کروانے کے لیے دل میں اترنا پڑے گا نا, کہ دل میں عاجزی اور نرمی پیدا ہو, آپ سے ہمدردی پیدا ہو, وہ معاف کرے صدق کے دل سے معاف کرے. اگر آپ اس کو تڑی دے کر بولو گے دیکھ سچے دل سے معاف کرنا, دل میں نہیں رکھنا کچھ, وہ جھوٹ بولے گا کہ ہاں ہاں بھائی سچے دل سے معاف کروں گا, تیرے سے پہنچ تو سکتا نہیں, تو مزید مجھے تنگ کرے گا. تو اس طرح یاد رکھیے معافی نہیں ہوں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.